600 zł. Czas ucieka. Przyjdź do salonu Opla i dowiedz się więcej. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 24 kwietnia, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Jest ósma, serwis Justyna Mączka i Artur Ewertowski. Zrobimy wszystko, żeby matury się odbyły, zapowiada rzecznik rządu. Konkretny możemy poznać już dzisiaj. Amber Gold nie była piramidą finansową, przekonywał sądzie obrońca Marcina P. To była jedna z mów końcowych, wyrok w maju. W serwisie trójki także o burzach piaskowych, które do piątku mogą pojawiać się w Polsce, a są bardzo groźne dla kierowców. Rząd apeluje do nauczycieli i do związkowców, żeby zawiesili protest na czas matur. Związek Nauczycielstwa Polskiego w wydanym wieczorem oświadczeniu napisał, że decyzja o klasyfikowaniu należy do rad pedagogicznych. Z kolei Ogólnopolski Międzyszkolny Komitet Strajkowy, który zrzesza głównie nauczycieli nie należących do żadnego związku, zaapelował do dyrektorów szkół o jak najszybsze zwołanie rad pedagogicznych i wystawienie do końca tygodnia ocen końcowych maturzystom. Termin na to mija w piątek. A rzecznik rządu Joanna Kopcińska mówi, że rząd zrobi wszystko, aby matury się odbyły. Ale dobra wola również po stronie nauczycieli, a przede wszystkim pana Broniarza i Związku Nauczycielstwa Polskiego, aby docenić i zauważyć pracę, jaką uczniowie włożyli, przygotowując się do pierwszego poważnego egzaminu w ich życiu, i zauważyć również ich prawa, ich, czyli uczniów. Dziennik Gazeta Prawna pisze, że rząd chce zmienić przepisy tak, aby dyrektorowi szkoły w wyjątkowych sytuacjach przekazywane były uprawnienia do wystawiania ocen końcowych czy dopuszczania do matury. Możliwe, że te nowe przepisy zostaną uchwalone na jutrzejszym posiedzeniu Sejmu. A w części szkół od 8 kwietnia trwa strajk. Nauczyciele walczą w ten sposób o podwyżki. Te proponowane przez rząd są ich zdaniem za małe. W piątek na Stadionie Narodowym ma się odbyć okrągły stół na temat oświaty. Jednak ZNP i Forum Związków Zawodowych nie wezmą w nim udziału. Dlaczego, to tłumaczy Sławomir Witkowicz. Do dzisiaj nie wiemy, jaki ma być format tych rozmów, jakie tematy mają być, kto będzie dopuszczony i na jakich zasadach do głosu, czy będą jakieś kryteria reprezentatywności. To wszystko pozwala nam wątpić w czystość intencji ze strony rządu. A strona rządząca ma nadzieję, że związkowcy jednak zmienią zdanie i wezmą udział w dyskusji o oświacie. 20 maja sąd w Gdańsku ma ogłosić wyrok w sprawie twórców Amber Gold. Wygłaszane są mowy końcowe. Wczoraj głos zabrał obrońca Marcina P. Mecenas Michał Komorowski przekonywał, że biznes miał szansę na powodzenie, gdyby nie został zablokowany przez organa państwa. Twierdził też, że Amber Gold nie była finansową piramidą. Piramida finansowa ma zupełnie inny charakter. Jest to podmiot, który nie tworzy rzetelnej struktury pracowników, nie inwestuje pieniędzy, tylko zatrzymuje maksymalną płynność środków finansowych, czekając na albo godzinę zero, albo osiągnięcie odpowiedniego pułapu, i wówczas dokonuje defraudacji. Spółka dysponowała w trakcie swojej działalności setkami milionów złotych. I mimo to nie doszło do tego, żeby ktokolwiek wypłacił te pieniądze, zniknął z nimi. Środki były w sposób przejrzysty rozdysponowywane i zgodnie z zasadami rachunkowości te operacje finansowe były księgowane. A według prokuratury Marcin P. i jego żona Katarzyna P. oszukali prawie 19 tysięcy osób na ponad 850 milionów złotych. Śledczy domagają się dla nich po 25 lat więzienia. Burze piaskowe, bardzo rzadkie w Polsce zjawisko, mogą się pojawiać aż do piątku. Już zauważono je na Pomorzu. Jak powstają i dlaczego są groźne, o tym mówi synoptyk Krzysztof Ścibor. Pył, kurz, piasek jest podrywany przez ten silny, porywisty wiatr. Burze piaskowe to bardzo rzadkie zjawisko, ale właśnie najczęściej występuje w porze suchej. Burze piaskowe są bardzo groźne dla tych, którzy podróżują po drogach. Widoczność może być ograniczona do 10-50 metrów. A w naszym kraju może pojawić się pył znad Sahary. Może dotrzeć do południowej części naszego kraju, przede wszystkim w wyniku cyrkulacji południowej, czyli jest niesiony przez prąd strumieniowy lub sterujący, który znajduje się na wysokości około 5-6 km. I to właśnie w górnych warstwach atmosfery jest przenoszony. Taki pył może być dotkliwy dla alergików. A dodajmy, że w najbliższych dniach zapowiadane są też bardzo wysokie temperatury. W piątek do 27 stopni, a wiatr dzisiaj jeszcze na Warmii, Mazurach i Podlasiu. Nastoletni neonazista Michał Esz przyznał się do winy. Zarzut: zachęcanie do terroryzmu w Wielkiej Brytanii. Młody mężczyzna mieszkający na co dzień w Leeds stanął przed sądem w Londynie. Szczegóły w relacji Adama Dąbrowskiego. 19-letni Polak przyznał się do zarzutów zachęcania do dokonania aktu terroru i posiadania dokumentów przydatnych do przeprowadzenia zamachu. Wcześniej, już w grudniu, do winy przyznał się inny polski nastolatek, Oskar D. BBC informuje, że należeli do organizacji Sonnenkrieg Division. Inspiracje? Adolf Hitler i Charles Manson, przywódca sekty, która w 1969 roku dokonała serii brutalnych morderstw w Kalifornii. Młodzi mężczyźni tworzyć mieli materiały propagandowe zachęcające m.in. do zabicia księcia Harego, nazywanego zdrajcą rasy za to, że związał się z Meghan Markle. Wyrok 17 czerwca. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski. Londyn. Ta relacja kończy serwis Trójki o 8.30. Wiadomości w skrócie. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Michał Olszański. Dzień dobry Państwu. Piast goni czołówkę i ma już tylko punkt straty do Lechii i 4 do Legii. Wczoraj w drugiej kolejce rundy mistrzowskiej piłkarze Waldemara Fornalika wygrali w Gliwicach 1-0 z Zagłębiem Lubin. Pokazali hard ducha, bo już od 21 minuty grali w dziesiątkę po czerwonej karce Jorge Felixa. Zwycięskiego gola strzelił Piotr Parzyszek. Dziś Legia gra mecz w Poznaniu z Lechem, a Lechia wyjeżdża do Szczecina na mecz z Pogonią. W drugim meczu grupy mistrzowskiej Krakowia przegrała 0-1 z Jagiellonią. Jedyną bramkę z karnego strzelił Jesus Imaz. Ireneusz Mamrot, trener Jagiellonii, chwalił swoich piłkarzy. Krakowia na pewno miała optyczną przewagę, stworzyła sobie jedną wyśmienitą sytuację. Kilka razy też było groźnie, ale linia defensywy, druga linia, bardzo dobrze dzisiaj funkcjonowały. W kluczowym momencie popisał się znakomitą interwencją Marian, więc bardzo się cieszymy. Nie ukrywam, że gratulacje należą się całej drużynie oczywiście, bo to zaangażowanie było bardzo duże. Jest już pierwszy finalista Pucharu Niemiec. RB Lix pokonał 3-1 HSV i czeka na rywala. Pozna go wieczorem po meczu Werderu Brema z Bayernem Monachium. Także Krzysztof Piątek dowie się wieczorem, czy pojawi się w finale Pucharu Włoch. AC Milan zagra rewanż w półfinale z Lazio. W Rzymie było 0-0. No i jeszcze jeden mecz wywołuje dzisiaj ogromne emocje. To będą derby Manchesteru w Premier League. Jeżeli City zgubi punkty na Old Trafford, to w Liverpoolu zatańczą z radości. Siatkarki rozpoczęły walkę o tytuł mistrza Polski. Frajdę mają kibice z Łodzi, bo w finale grają dwa zespoły z tego miasta, ŁKS i Grodz Budowlani. Pierwszy mecz ŁKS wygrał dopiero po tiebreaku 3-2. W rywalizacji do trzech zwycięstw prowadzi 1-0. Małgorzata Śmieszek, środkowa Grota Budowlanych, za decydującą porażkę uznała czwarty set. W czwartym secie, jak dla mnie, zagotowałyśmy się po prostu same, wprowadziłyśmy sobie między nas taką za bardzo nerwową atmosferę. Kilka piłek padło, zamiast po prostu podnieść się na spokojnie, rozegrać kilka dobrych akcji, no to my się jeszcze bardziej po prostu zakopałyśmy. No, może się odkopią w piątek, kiedy zagrają rewanż na własnym parkiecie. Po dobrej serii Hubert Hurkacz tym razem mocno rozczarował. Polski tenisista odpadł już w pierwszej rundzie tenisowego turnieju w Budapeszcie po porażce ze znacznie niżej notowanym reprezentantem gospodarzy Atiją Balaszem 3-6, 4-6. Cóż, no mecz na pewno do zapomnienia. Nie udało mi się zagrać dzisiaj na poziomie na takim, na jakim chciałbym zagrać. Warunki każdy ma takie same. Budapeszt też super miasto, wiadomo, dzisiaj było mega zimno. Przeciwnik tak samo miał mega zimno, więc on zagrał lepiej w tych warunkach i tyle, jest w kolejnej rundzie. Dodam, że w Budapeszcie grają także małymi rakietkami. Na razie na Mistrzostwach Świata w ping-pongu w trzeciej rundzie zagrają zarówno Likian, jak i Jakub Dyjas. Jeszcze małe sprostowanie, bo o 7 mówiliśmy, że padł rekord w Premier League i że gol padł w 6 sekundzie. Już sprawdzaliśmy to wszystko, oglądaliśmy tę bramkę. To była 7:69. To jest zmierzone w ogóle z chronometrem co do setnej sekundy. Ale i tak jest rekord. Bramka rzeczywiście niezwykła. Warto to obejrzeć dzisiaj gdzieś. No sponsorem jest obrońca, który tak trafił w napastnika i potem już poszło. Ale mądrze się zachował napastnik. Widział, że bramkarz wyszedł i takiego lobika rzucił. Widziałeś? No tam jeszcze odrobinka fantazji była, no rzeczywiście. Szacunek. Szacunek. Pan chciał coś dodać? Zaśpiewać? Nie, bo już wystąpi. Raz występ wystarczy. Na przeważającym obszarze zachmurzenie małe, umiarkowane. Na zachodzie, południu i południowym wschodzie duże, ale tam możliwe przejaśnienia. Na południu i południowym wschodzie także przelotny deszcz. No i temperatura od 15 stopni w Zakopanem, 17 w Lublinie, 18 w Przemyślu i Gdańsku, 19 w Rzeszowie, Jeleniej Górze, Łodzi, Warszawie i Białymstoku, 20 w Katowicach, Krakowie, Toruniu, Bydgoszczy, Koszalinie i Suwałkach, 21 w Opolu, 22 stopnie w Szczecinie, Gorzowie, Zielonej Górze i we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. A wiesz, Barbara,

Dzień dobry Państwu. Moim gościem jest Stanisław Tyszka, wicemarszałek Sejmu Kukiz 15. Dzień dobry. Dzień dobry. Wczoraj Związek Nauczycielstwa Polskiego ogłosił, że nie przystąpi do rozmów okrągłego stołu, który miałby się odbyć w piątek i na który zapraszał premier Mateusz Morawiecki. No i ogłosił też, że zamierza, że strajk będzie trwał dalej, ale że matury nie powinny być zagrożone, ponieważ nauczyciele będą uczestniczyli w radach dopuszczających uczniów do matur. No i pytanie oczywiście pewnie brzmi, co będzie dalej, no bo skoro strajk trwa nadal i nie ma porozumienia i nie ma tego okrągłego stołu, no to czy można się spodziewać, że nie wiem, że on będzie też już we wrześniu, bez końca, co się dalej wydarzy? Ja zakładam, że strajk będzie powoli wygasał. Prawo i Sprawiedliwość zrobi tą swoją ustawkę PR-ową, czyli okrągły stół oświatowy, który powinien się odbyć oczywiście 3 lata temu, jak rozpoczynali rządy. Platforma Obywatelska będzie nadal starała się wykorzystywać tę sytuację, prawda? Proszę zauważyć, jak się nieładnie zachowali, najpierw zachęcając nauczycieli do strajku, a później wbijając im w plecy nóż tuż przed świętami. No i tak ta ważna grupa zawodowa będzie przez partię rozgrywana, zamiast przejść do reform systemowych. Kukiz 15 uważa, że powinniśmy poważnie dyskutować o sytuacji w oświacie. Postulaty nauczycieli są słuszne, powinni zarabiać więcej, powinni być zawodem szanowanym, ale jednocześnie powinniśmy zlikwidować kartę nauczyciela, która jest przeżytkiem, i powinniśmy bardzo poważnie podyskutować o wprowadzeniu bonu oświatowego, który by wprowadził elementy konkurencyjności do polskiej oświaty. Pan marszałek wspomniał tutaj o politykach rozgrywających nauczycieli, ale rzeczywiście ten element bardzo był bardzo... brzydki sposób. Ten element poparcia, bo przecież przypominam, że Grzegorz Schetyna najpierw powiedział, że w momencie, kiedy Platforma dojdzie do władzy, to te postulaty zostaną natychmiast spełnione, ale rozumiem, że uważna obserwacja sondaży partyjnych sprawiła, że to poparcie dla nauczycieli zniknęło, bo się szybko zorientowano, że nie ma, że poparcie dla Koalicji Europejskiej zaczyna spadać. Nie, no więc mówię, że to bardzo nieważne zachowanie pana Schetyny, ale z drugiej strony rząd zachowuje się też niepoważnie. No, dlaczego jest, panie redaktorze, w ten sposób w Polsce zawsze, że władza musi być postawiona przed sytuacją, prawda, skrajną strajku, żeby w ogóle zająć się jakimiś poważniejszymi reformami systemowymi, żeby w ogóle pomyśleć o tym, że są one konieczne, prawda? Wiadomo, że w kampanii to nie wyjdzie, nie wyjdą te dyskusje. No, uważam, że warto debatować, warto dyskutować, ale patrząc na poziom debaty publicznej w Polsce, wątpię, żeby cokolwiek z tego wyszło. Tylko rozumiem, że te postulaty tak naprawdę dotyczące zmiany systemu edukacji składają się z dwóch części. Jedna jest bardzo prosta, że dotyczy po prostu podniesienia zarobków, a druga właśnie systemu, na którego temat można bardzo długo dyskutować, jak wprowadzić bon, jak co zrobić z kartą nauczyciela i tak dalej. A powinny być rozpatrywane łącznie, i poważna władza, poważna partia rządząca powinna się tym zająć na początku swoich rządów, a nie pod koniec. Dobrze, ale wracając do tej kwestii zarobkowej, która jest prosta i łatwa do zrozumienia, jednak 15% podwyżka została przez strajkujących wynegocjowana na początku strajku, a teraz rzecz dotyczy tych dodatkowych 15%. Czyli pan, rozumiem, uważa, że to się strajkującym nie uda osiągnąć, tak? Czy uda? Wątpię, żeby im się udało, dlatego że Prawo i Sprawiedliwość no już tyle obiecało tak licznym grupom, że po prostu mogą na to nie mieć pieniędzy. Oczywiście mieliby, gdyby przeszli do takich reform, jak proponuje Kukiz 15, na przykład połączenie ZUS-u z administracją skarbową. Po co nam dwa wielkie molochy administracyjne do spraw emerytalno-podatkowych? Bez sensu, zupełnie. Jak państwo przekonają wyborców i będą rządzić, to zobaczymy, czy rzeczywiście to racjonalne teraz, podejście teraz będzie... chciałbym właśnie przekonywać zniało. Wyborców, no właśnie, panie redaktorze. Ale właśnie pan Co zrobi rząd, bo dobrze. To jest ich sprawa. No, sami się w taką sytuację wpędzili. No to przechodząc do tego, jak tą władzę Kukiz 15 ma zdobyć, no to pierwszym punktem są najbliższe wybory do Parlamentu Europejskiego. To są bardzo ważne wybory, dlatego że to jest pierwsza tura wyborów jesiennych do Parlamentu Polskiego. My liczymy na to, że ludzie nie będą chcieli uczestniczyć dłużej w tej wojnie polsko-polskiej popisowej i dadzą szansę Kukiz 15 jako ruchowi obywatelskiemu, nie partii, który funkcjonuje w polskiej polityce na zupełnie innych zasadach. Udało nam się nawiązać bardzo ciekawy sojusz na poziomie europejskim. W niedzielę przyjeżdża jeden z najpotężniejszych polityków obecnie w Europie, czyli Luigi Di Maio, wicepremier Włoch z Ruchu Pięciu Gwiazd. I będziemy mieli konwencję w Warszawie z naszymi sojusznikami jeszcze nie tylko z Włoch, ale z Chorwacji, Finlandii, Grecji. Nie chcę wchodzić w sytuację włoską, ale jest tak, że akurat Ruch Pięciu Gwiazd zaczyna tracić na rzecz Ligi, reprezentowanej przez wicepremiera Salviniego, ale pomijając... No są różne są sondaże. Sondażowe tak, ruchy. Ale pomijając kwestię włoską... Ja się, panie redaktorze, cieszę, że mam zaszczyt otwierać listę warszawską Kukiz 15 do Europarlamentu. Chyba jedyną listę w Warszawie, na której nie ma przedstawicieli PZPR-u. Ale poza tą... Bo jak wiemy, poza tą... w PiSie i w Platformie są. Mamy bardzo fajną, młodą ekipę. Na dwójce jest Tomasz Rzymkowski, na trzecim miejscu Paweł Tanajno, przedsiębiorcy, nauczyciele, no dobrze, prawnicy ale wybitni. Sondaże, zakładam, że mniej więcej oddają to, oddają poziom poparcia politycznego dla różnych ugrupowań, wskazują, że PiS, że państwo się mogą liczyć na około, powiedzmy tam, między 6 a 9 punktów procentowych w tej chwili to według różnych sondaży. Natomiast no, Prawo i Sprawiedliwość koło 40, czy nawet więcej, a Koalicja Europejska pod 40, między 35 a 39. No to wciąż ta wielka idea, którą pan tutaj reprezentuje, jest w zdecydowanej mniejszości. Panie redaktorze, no my się staramy robić, co możemy w ramach tych warunków, jakie są. A warunki są takie, że jedna partia ma swoje media, druga partia ma swoje media. My się zrzekliśmy 30 milionów złotych subwencji partyjnych, bo nie chcemy okradać obywateli, bo przyszliśmy do polityki po to, żeby ludzie więcej zarabiali, a nie żebyśmy my więcej zarabiali. To są pewne nierówne warunki gry, ale my się nie zrażamy tym wszystkim i walczymy. Paweł Kukiz, prawda, po to wszedł do polityki, żeby pokazać, że można do niej podchodzić inaczej, niż podchodzi PO i PiS, robiąc ludziom wodę z mózgu od kilkunastu lat. Na scenie politycznej pojawiły się dwa byty polityczne nowe. Po prawej stronie Konfederacja, po lewej Wiosna Roberta Biedronia. To nie są nowe byty, nie ma w nim nic nowego, ani kropli nowości. Czyli najpierw zaczynając od Konfederacji, ta nowość jednak polega w tym, no, w tym sensie jest nowa, że A jest nowa nazwa, B jest nowy byt zrzeszający różne dawniej rozproszone siły. To nie jest trochę tak, że to jest konkurencja właśnie głównie dla Kukiza, mówię o Konfederacji? Nie, absolutnie. To jest niepoważne ugrupowanie, które sprowadza swoją aktywność do ataków na Kukiz 15. Tak jak PiS rozumie politykę jako ataki na Platformę, a Platforma jako ataki na PiS, tak samo Konfederacja wchodzi w te partyjniackie buty i atakuje Kukiz 15. To jest bez sensu. Kukiz 15 natomiast przedstawia swoje projekty. Dzisiaj na przykład będzie rozpatrywany w komisji kodyfikacyjnej bardzo ważny projekt ustawy kompleksowej, antykorupcyjnej, która doprowadzi do tego, że osoby skazane za korupcję będą dożywotnio wykluczone z życia publicznego. Nie będą mogły kandydować ani do Sejmu, ani do Senatu, ani na żadne stanowiska wybieralne, w sensie w wyborach samorządowych. I nie będą w ogóle mogły sprawować żadnych funkcji publicznych, w których będą miałyby do czynienia z pieniędzmi publicznymi. Tak? Jeżeli ktoś raz dopuścił się przestępstwa korupcyjnego, powinien być trwale wykluczony z życia publicznego. Tak zakłada ta ustawa. To jest właśnie ustawa wzorowana na ustawie Ruchu Pięciu Gwiazd i mamy nadzieję, że będzie bardzo szybko procedowana w Sejmie dzisiaj właśnie, a zostanie przyjęta w połowie maja. Sądzą państwo, że ona będzie miała poparcie większości sejmowej? Znaczy jesteśmy po pierwszym czytaniu w Sejmie i mamy pozytywną opinię ku naszemu zaskoczeniu zarówno ze strony Prawa i Sprawiedliwości, jak i ze strony Platformy Obywatelskiej. W tej ustawie są też, dlaczego ku zaskoczeniu? Dlatego, że my chcemy jawności finansowania partii politycznych. I że jeżeli partie otrzymują jakieś wpłaty i wydają pieniądze, to na bieżąco muszą informować o tym ludzi, bo to są pieniądze obywateli, prawda? Tam jest w ogóle szereg mechanizmów dotyczących przejrzystości funkcjonowania państwa. Chcemy na przykład, żeby wszystkie instytucje publiczne publikowały rejestry umów. Zawierają umowę z zewnętrznym kontrahentem, mają obowiązek przedstawić ją na swojej stronie internetowej. A to jak się okaże, że i Prawo i Sprawiedliwość, i Platforma Obywatelska popierają państwa projekty dotyczące odpartyjnienia życia, to się może okazać, że już państwo są niepotrzebni, spełnią swoją rolę właśnie kogoś, kto wspomaga życie partyjne i już. No. Ja będę bardzo zadowolony, jeżeli ten projekt przejdzie, natomiast program Kukiz 15 jest dużo bogatszy. Naszym zasadniczym celem jest doprowadzenie do tego, żeby państwo nie odbierało ludziom co miesiąc 40% z tego, co zarabiają, czyli my chcemy doprowadzić do likwidacji podatku PIT. Prawda? W tym tygodniu ludzie gdzie będą się rozliczali. PIT jest podatkiem niesprawiedliwym, bo karzącym za pracę. Tak? My chcielibyśmy, żeby najpierw podnieść kwotę wolną, jak obiecywało Prawo i Sprawiedliwość, z tym, że my chcielibyśmy, żeby ją podnieść do 30 tysięcy złotych, a dążyć do całkowitej likwidacji podatku dochodowego od osób fizycznych. No tak, ale przyzna pan, że żeby zrealizować te postulaty, no to po prostu trzeba wygrać wybory albo trzeba mieć na tyle silny wpływ na rządzących, żeby, że tak powiem, je przeprowadzić. No, no to panie redaktorze, poza taką powtarzamy, że publicystyczną opowieścią. No nie, to nie jest publicystyczna opowieść, bo rozmawia pan, przepraszam bardzo, z wicemarszałkiem Sejmu. Tak, tak, ale jednak mówię tylko ja o tym, że państwo są w większości. Jako przedstawiciel opozycji mówić, że rząd, partia władzy oszukuje Polaków. To nie może być tak, że oni idą do władzy, szli 3-4 lata temu i mówili, podniesiemy najniższą w Europie kwotę wolną od podatku. A później dochodzą do władzy i mówią, sorry, nie podniesiemy. Idziemy inną drogą, transferów socjalnych, prawda? Chociaż kwota wolna i docelowo to, co my byśmy chcieli, właśnie likwidacja PIT-u, pomogłaby wszystkim Polakom, tak? I nakręciłaby gospodarkę. A transfery socjalne zwiększają aparat biurokratyczny. My już słyszymy, że chcą protestować pracownicy pomocy społecznej, prawda? Ci, którzy zajmują się między innymi tą redystrybucją w zakresie 500+. A premier Morawiecki mówi, skoro mówimy o tej, bo rozumiem, że to chodzi głównie o tą piątkę plus, którą PiS ogłosił w czasie tej kampanii. 4 lata zasadniczo, panie redaktorze. Zbiór tych transferów finansowych, które zostały dokonane przez rząd. Chodzi wielkie molochy partyjne działają w ten sposób. Oni zlecają codziennie sondaże. Tak? Badania. Badania im pokazują, musicie dorzucić coś emerytom i musicie dorzucić coś młodym, bo oni na was nie głosują jeszcze, prawda? Albo za mało głosują. No w związku z tym oni robią te programy socjalne dla tych wybranych grup. A my uważamy, że należy wszystkim pomóc, tak? W sposób równy, sprawiedliwy. I zmniejszenie opodatkowania powszechne byłoby właśnie działanie na rzecz dobra wspólnego, a nie dzieleniem społeczeństwa i wywoływaniem kolejnych strajków. Bo to wybieranie sobie tych grup przez rządzących prowadzi do kolejnych strajków. Ale rząd posługuje się trzema argumentami w tej sprawie. Po pierwsze mówi o tym, że również ta pomoc, która jest udzielana, dotyczy wszystkich, w sensie, prawda, wszystkich emerytów i wszystkich ludzi z jednym, czy tam wszystkich ludzi, którzy mają dzieci. Ale ja mówię o tym, co mówi rząd. Po drugie, mówi o tym, że jest to forma sprawiedliwości społecznej, ponieważ emeryci szczególnie byli ludźmi w najgorszej sytuacji i dlatego mi się ta pomoc należy. Jednorazowo przed wyborami do Parlamentu Europejskiego, przypominam. A po trzecie, że tak duży transfer środków pobudza gospodarkę. Bo te pieniądze do budżetu i tak trafiają w formie opodatkowanej. No takie są trzy te argumenty. No to argumenty, przepraszam bardzo, ale to są argumenty, które pochodzą z ust ludzi, którzy nie bardzo rozumieją, jak funkcjonuje gospodarka. Proszę zauważyć, że jest jedna grupa w polskim społeczeństwie, której absolutnie rząd nic nie dał, w sensie nawet w tym swoim rozumieniu dawania, bo rząd nie może nic dać, bo nie ma własnych pieniędzy, natomiast cały czas dociska im śrubę. I to jest grupa przez ludzi rozsądnie podchodzących do gospodarki najistotniejsza. Przedsiębiorcy. Tym się cały czas dociska śrubę. Dlatego Kukiz 15 zaproponuje projekt dobrowolnego ZUS-u dla przedsiębiorców, tak jak jest w Niemczech. Tak, tak, żeby po prostu ci przedsiębiorcy, którzy napędzają polską gospodarkę... Ale dobrowolnego w jakim sensie, że... Albo przedsiębiorcy decydują się na płacenie, bo wierzą w to, że z ZUS-u będzie jakaś emerytura kiedyś godna, albo decydują się na to, żeby nie płacić składek ZUS-owskich, zyskują kilkaset złotych miesięcznie i dzięki temu są w stanie swoje firmy rozwijać. Na chwileczkę chciałem zostawić polskie sprawy. Wczoraj zacząłem rozmowę na temat zamachu, który miał miejsce na Sri Lance. W tej chwili liczba ofiar zabitych wzrosła do 359 bodajże, kilkaset osób rannych. Ale to, co chciałem pana prosić o komentarz, to są coraz częstsze przypadki znanych polityków lewicowych, Barack Obama, na przykład Hillary Clinton, którzy nie są w stanie powiedzieć o chrześcijanach, którzy tam zginęli, tylko posługują się formułą czciciele Wielkiej Nocy. Jak się panu to podoba? Easter worshippers zaczęło się pojawiać we wszystkich oficjalnych wypowiedziach, tweetach i tak dalej. Już nie chrześcijanie, tylko nagle czciciele Wielkiej Nocy. No nie znałem tego, szczerze mówiąc, natomiast nie zaskakują mnie te postępy politycznej poprawności, szczególnie w Stanach Zjednoczonych. Natomiast wydarzenie tragiczne, no i kolejny przejaw gdzieś tam wojny cywilizacji. I na tym musimy zakończyć. Dziękuję bardzo. Moim gościem był Stanisław Tyszka, wicemarszałek Sejmu, Kukiz 15. Dziękuję bardzo. Miłego dnia. Zapraszamy Do reklamy. Cześć, cześć, cześć. Tytus, czemu się nie odzywałeś? Już mówię. Wykonując układ akrobatyczny, wskoczyłem na lampę, co spowodowało zerwanie kabla i w konsekwencji zwarcie w instalacji, skutkujące nastaniem absolutnej ciemności, w ramach której zrzuciłem laptopa, co zaowocowało jego absolutną destrukcją, a telefon mi ukradli. Pakiet Komfort i Ochrona. Uchroni cię przed skutkami uszkodzeń sprzętu w wyniku nieszczęśliwych wypadków, awarii, przepięć lub kradzieży. Szczegóły w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Jak można świętować 120 urodziny Opla? Można pojechać do niemieckiego Baden-Baden i zrelaksować się w jednym ze spa. Ale można też kupić Opla z fotelem z masażem w historycznej ofercie. My mamy 120 lat. Wy z tej okazji macie jeszcze 96 godzin na skorzystanie z historycznych rabatów aż do 16 500 zł. Czas ucieka. Przyjdź do salonu Opla i dowiedz się więcej. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Już minęła 8:30. Skrót wiadomości, Artur Ewertowski. Na dzisiejszym posiedzeniu rządu premier przedstawi projekt ustawy umożliwiającej uczniom przystąpienie do matury mimo strajku nauczycieli. Poinformował o tym szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk. Według wcześniejszych doniesień miałoby chodzić o przepisy, które umożliwią dyrektorom szkół wystawianie ocen uczniom. Wieczorem Związek Nauczycielstwa Polskiego w komunikacie podał, że decyzja o klasyfikowaniu maturzystów należy do rad pedagogicznych. Z kolei Ogólnopolski Międzyszkolny Komitet Strajkowy zaapelował do dyrektorów placówek o jak najszybsze zwoływanie rad pedagogicznych, a do nauczycieli o podjęcie uchwały klasyfikacyjnej. Ponad 5,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu miał kierowca tira zatrzymany wczoraj na S8 w Łódzkiem. Do inspektorów ITD kontrolujących samochody na parkingu pomiędzy węzłami Złoczew i Wieluń podjechał kierowca osobówki, który powiedział im, że mijał tira, którego kierowca nie panował nad samochodem. Ci odnaleźli auto, próbowali je wyprzedzić, żeby je zatrzymać, ale kierowca zajeżdżał im drogę i spychał na pobocze. Dopiero po 6 kilometrach udało się tira wyminąć i zatrzymać. Ekipa nowego prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego będzie kontynuowała współpracę z NATO oraz reformy w armii i przemyśle obronnym. Tak powiedział doradca prezydenta elekta od bezpieczeństwa i obrony Iwana Parszyn. Zapowiedział też publikację dokumentów o początku wojny w 2014 roku i zajęciu Krymu przez Rosję. Wyjaśnił, że już w najbliższym czasie ludzie poznają prawdę. Nie powiedział jednak, co ma na myśli. Zełenski w drugiej turze wyborów pokonał urzędującego prezydenta Petra Poroszenka. To był serwis Trójki. Ekonomia w Trójce. Na program zaprasza sponsor Renault, producent Renault Megane. W leasingu z pełnym odliczeniem kosztów leasingowych. Marcin Jagiełowicz. Rozbudowa terminala LNG na ostatniej prostej. W Świnoujściu przed południem podpisanie umowy na dofinansowanie projektu. Program rozbudowy gazoportu przewiduje budowę trzeciego zbiornika, adaptację bocznicy kolejowej do przeładunku skroplonego gazu i nowe nabrzeże. Dzięki temu nadwyżki gazu będzie można eksportować, m.in. do państw basenu Morza Bałtyckiego. Rozbudowa ma trwać 4 lata. Po zakończeniu inwestycji gazoport zwiększy przepustowość z obecnych 5 miliardów metrów sześciennych do 7,5 miliardów metrów. Większa niezależność od rosyjskiego gazu to lepsza pozycja negocjacyjna Polski, mówi Wojciech Jakubik, redaktor naczelny Business Alert. Moim zdaniem rezygnacja całkowita z rosyjskiego gazu może nie być konieczna. Kiedy Rosjanie będą wiedzieć, że albo utracą rynek, albo zaoferują dobre warunki, to mogą się ugiąć i pod taką presją uginali się już w Niemczech, we Włoszech. Obecność w Świnoujściu zapowiedzieli dzisiaj prezydent Andrzej Duda i premier Mateusz Morawiecki. W Sejmie błyskawiczne prace nad przepisami o rynku przewozów. Tylko 3 godziny mają obradować połączone komisje infrastruktury, cyfryzacji i innowacyjności. Pod Sejmem zbiorą się tymczasem taksówkarze. Jak pisze Rzeczpospolita, Uber zacznie od Polski wdrażanie nowego pakietu, który ma ukrócić zatrudnianie na czarno kierowców przez partnerów koncernu. Uber chce też co pół roku badać zadowolenie kierowców i na bieżąco weryfikować ich skargi. Będą też szkolenia dla kierowców, m.in. nauka polskiego, przepisów podatkowych czy doszkalanie zjazd. A wszystko ma kosztować koncern 400 tysięcy złotych. Rząd ma się dzisiaj zająć planem finansowym państwa na najbliższe 3 lata. Źródła przychodów to m.in. reforma OFE. Środki z opłat, które poniosą osoby przenoszące się z OFE na IKE, mają wynieść ponad 19 miliardów złotych. Ma być też wprowadzony podatek od internetowych gigantów, którzy płacą daniny w rajach podatkowych. W planie są też podwyżki w akcyzie. W kalendarzu ekonomicznym dzisiaj dane o bezrobociu i produkcji budowlano-montażowej. Te dane poznamy o godzinie 10, a za godzinę na antenie Trójki informator ekonomiczny i Wiktor Legowicz. Zapraszam Państwa. Na program zaprosił sponsor Renault, producent Renault Megane w leasingu z pełnym odliczeniem kosztów leasingowych. Generalnie to będzie zachmurzenie małe i umiarkowane, ale na zachodzie, południu i południowym wschodzie może być duże, tylko że tam przejaśnienia. Na południu i południowym wschodzie z kolei przelotny deszcz. Temperatura maksymalna od 17 stopni to na wschodzie i południowym wschodzie, a także w miejscowościach podgórskich Sudetów. 20 w centrum i 23 najwięcej na Dolnym Śląsku. Chłodniej może być na Półwyspie Helskim 14. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Nadjeżdżają święta wielkiej mocy, napędzane nową mocą, nowa Honda HR-V. Teraz z nowym silnikiem 1.5 Turbo. Honda HR-V Sport już w salonach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 25 minut będzie 9. Czas na piosenkę dnia. Tame Impala, nasza piosenka dnia. Za 20 minut 9 to jest ten moment. Muzyczny rozkład jazdy. Kiedy pojawia się melodyjny sygnał i Krystian Hanke. I melodyjny artysta, łagodny nawet, można powiedzieć, bo taki tytuł będzie nosić jego solowa płyta, Tenderness, czyli delikatność. No i ciekawe, czy redaktor wpadłby na to, kto zacz? Któż to raczy nas z taką łagodnością o poranku? Myślę, że to jest artysta muzyczny. To nie pytałem, jaki artysta, tylko któż to? Któż to? Że imię i nazwisko? No? To jest że pana... Eltonem Johnem by się mógł sprawdzić na scenie. Brzmi jak okolice Guns N' Roses. No tak, tak. Tutaj już właściwie strzał jest w dziesiątkę. Byli Gansi, był Slash, no to teraz pora na Duffa McKagana. Basista Guns N' Roses przyjedzie do Polski i zagra w warszawskiej Stodole 22 sierpnia. Zagra delikatnie, no bo właśnie będzie grał numery ze swojej nowej solowej płyty. Ona się ukaże 31 maja i jest wynikiem przemyśleń i zadumy podczas trasy koncertowej Not in This Lifetime zespołu Guns N' Roses. To jest właściwie breaking news, że tam był moment na przemyślenia i zadumę podczas trasy koncertowej zespołu Guns N' Roses. No już jak widać, nie tacy rock'n'rollowcy. Bilety do sprzedaży na koncert Duffa trafią w piątek o 10:00. Zarejestrowani na stronie organizatora koncertu mogą te bilety nabyć już teraz. That empty sound. God's not around. Tenderness is what we need. Oh, tenderness, can't you feel it spread around? A little tenderness, can't you feel us? Oh, tenderness. Ale mam takie wrażenie, że w sposobie śpiewania jest coś z bardziej korpulentnego kolegi. Wiesz, no lata nauki nie idą na marne, nauka nie poszła w las i rzeczywiście im dłużej ten utwór trwa, im się rozwija bardziej, to czuć klimat Guns N' Roses, takich ballad, zwłaszcza z początkowych czasów grupy. Duff w Polsce zapraszamy, a na występ w naszym kraju szykuje się także przedstawiciel młodszego pokolenia, Black Bear. Amerykańskiego wokalistę i piosenkopisarza będzie można oklaskiwać w tejże samej Stodole w Warszawie, ale 5 października. I mimo młodego wieku, tutaj warto podać rocznik, 1990, w najbliższy piątek pan Black Bear opublikuje swój już piąty album, a poza pracą na własne nazwisko pomaga także innym. Stąd użyłem określenia piosenkopisarz, bo piosenki zawdzięczają mu m.in. Mike Shinoda, zespołu Linkin Park, czy, no i tutaj może mniejszy powód do dumy, Justin Bieber z Kanady i postawmy kropkę. You fucking hurt me, I don't know. I'm flying girls around the world to validate myself. I think it's funny, yo. LOL, LOL, LOL's the only L's. I'm taking shots at myself, that's the truth. Close my eyes, this girl I barely know feel just like you. Instagram be feeling like the grocery store. I pick and choose. I got a lot in my account, but I ain't got shit to lose. It's true. Oczywiście nie chciałbym urazić fanów Justina Biebera, których oczywiście na pewno jest wielu wśród słuchaczy Trójki. Szanujemy. Szanujemy także taki rozrzut. Mike Shinoda, Linkin Park, Justin Bieber. No dobrze, pan Black Bear ze swoim repertuarem wystąpi 5 października w Stodole w Warszawie. Zapraszamy chętnych. A około świąteczną piosenkę, to już na koniec, przygotowała Bitamina. Odnajdziemy raj, to już trzecia zapowiedź płyty Kwiaty i korzenie. Album ma się ukazać jeszcze wiosną, czyli na lato, jak znalazł będzie. I to będzie piąte długogrające wydawnictwo zespołu. Poprzednie, zatytułowane Kawalerka, ma już 2 lata. Na święconkiem mam przygotowany koszyk. Maślany baran, tata się stara, dolepił pieprzowe oczy. Hanysy w minibusach pędzą, nim zabraknie śpiewników. Siedzi Klaus, siedzi Zbychu i czekają na cud. Co się wydarzy? Znam Boże ciało, ale nie widziałem twarzy. Duży tato bez urazy. Masz moment, przegadamy 2-3 sprawy. znamy się na tyle długo, będę mówił ty. Formalności na bok, mam prezent, zmodyfikowane genetycznie jedzenie, produkt ludzkości od nas dla ciebie. Wszystko twoje, tylko jabłka nie jedz. Witamina. Bardzo dziękujemy, panie redaktorze. Proszę bardzo, bo tak owocowo miało być. A, owocowo dzisiaj było w pierwszej godzinie. Zdecydowanie przetwórstwo owocowe nam się wtedy przytrafiło. Za 15 minut będzie 9 poranna audycja. Zapraszamy do Trójki. Za chwilę dowiemy się, co tam słychać na końcu świata. Tomasz Gorazdowski państwu wszystko opowie. A w międzyczasie dowiemy się, co tam w Cisnej słychać. Tu burza piaskowa, tu deszcz wcisnij, to oczywiście Krystyna Prańko. To zobaczmy, co tam na końcu świata. Tomek na końcu świata. Australia, Nowa Zelandia i Wyspy Pacyfiku. Powoli kończymy, ale jeszcze słuchamy. Tomasz Gorazdowski. W ciągu tych 3 miesięcy dostałem od państwa tyle pytań, że kolejne 3 przydałyby się, żeby na nie odpowiedzieć. A czy jest drogo? A czy bezpiecznie? Czy mieszkańcy są przyjaźni? Jak się poruszać? I tak dalej, i tak dalej. Nie wiadomo, od czego zacząć. Może od tego, że nie taki diabeł straszny, jak go malują. Mimo, że daleko, to czasami łatwiej i bardziej wszystko oczywiste niż w znacznie bliższych Polsce miejscach. Te miejsca, w których byłem, faktycznie oddalone są od Polski dość poważnie, dalej się nie da. To oczywiście skutkuje tym, że bilety lotnicze są drogie, ale... I tu zaczynają się dobre informacje. Można trafić na dobre oferty. Zdarzają się promocje z Europy. Z Berlina, Londynu czy Paryża można dolecieć na najdalsze wyspy Pacyfiku za mniej niż 2000 zł. albo coś koło tego. Albo do Australii, stąd już jest wszędzie bliżej. No i jak w dobrym czasie tu przylecimy, to pogoda murowana, ocean cieplutki, woda przejrzysta, piasek miękki, morze szumi jak powinno, mango samo spada z drzewa. Zwizualizowali to już Państwo? Więc jak się to wszystko weźmie pod uwagę, to kto wie, może warto zainwestować w wakacje życia. No właśnie, pytają Państwo, czy jest drogo. Zależy gdzie i wszystko zależy od standardu. Wyspy Pacyfiku należą do tych bardziej drogich niż tanich, szczególnie w szczycie sezonu. Wtedy wszystko jest jeszcze droższe niż zwykle, więc skoro o Wyspach Pacyfiku mowa, może taki przełom jeszcze przed sezonem, ale już po huraganach jest dobrym rozwiązaniem. No i wszystko trzeba rezerwować z wyprzedzeniem, trzeba o tym pamiętać. Nawet najdroższe w tym wszystkim przeloty w oceanie, jak się człowiek dobrze za nie weźmie, odpowiednio wcześnie mogą kosztować tyle, ile tanie linie lotnicze po Europie. Może nie 12 zł, ale kilkasetek. A biorąc pod uwagę, że z Auckland na Tahiti jest blisko 5000 km. Jeżeli zaś chodzi o noclegi, to jak podróżować, to albo w dwie osoby, cena pokoju się rozkłada, albo całą bandą. Wynajęcie domu w kilka osób, ceny potrafią wtedy być zupełnie do zaakceptowania. Korzystając z aplikacji, w której można wynająć pokój w domu, można zaoszczędzić sporo pieniędzy. I w Australii czy Nowej Zelandii nocleg wyjdzie na pewno taniej niż pod Tatrami czy nad Polskim Morzem. 100 zł od osoby, jak się jest we dwójkę, do zaakceptowania w domu przy plaży? No właśnie, jak ktoś jeszcze chce bawić się w couchsurfing, pewnie wszystkie wydatki można zmniejszyć poważnie. Na wszystko jest już aplikacja. Bardzo pożyteczna w Australii jest na przykład Wiki Camps. Pokaże nam wszystkie kempingowe i biwakowe pola w każdej okolicy, w której chcemy, w tym mnóstwo darmowych. A na płatnych, gdzie mamy nawet elegancko utrzymane toalety, prysznice, kuchnie, nocleg może kosztować 60-70 zł. Benzyna. No bo przecież trzeba się jakoś przemieszczać. Taniej niż w Polsce. Albo tak samo. W Nowej Zelandii 5 zł, w Australii 25% taniej. Da się wytrzymać. Za to mandatów można nie wytrzymać. Kilkaset dolarów za przekroczenie prędkości o 4 km. Normalka. I z panie władzą może się jakoś dogadamy. Nawet lepiej nie zaczynać, bo będzie tylko gorzej. Lepiej w rozpaczy coś nucić pod nosem. No może na przykład to. To był też czas Oscarów. Najlepsze filmy, najlepsze piosenki. Wyżywienie. Kolejny temat rzeka. Jeżeli ktoś chce jadać w restauracji, zapłaci. Ale jak można samemu coś przygotować, zaczyna być znośnie. Owoce, na samych owocach można przeżyć. Niestety nie ma sobie co wyobrażać, że na pewno ryby muszą być tanie i musi być ich wrót. Otóż niestety nie, wcale nie są tanie i wcale tak wiele ich nie ma na Wyspach Pacyfiku. W Australii za fish and chips zapłacimy powiedzmy 30-35 zł, ale naje się cała rodzina, tak duże potrafią być porcje. A skoro już przy finansach jesteśmy, to na pewno warto rzucić palenie przed przyjazdem tu. Paczka papierosów w Australii czy Nowej Zelandii kosztuje około 80 zł. Tak, nie przejęzyczyłem się. Więc lepiej nie palić. Kawa średnio 10 zł. Pewnie dziś trochę chaotycznie, bo wiele tematów można poruszyć. Może poprawi się jutro. Już niestety po raz ostatni z podróży. Ale już dziś na Facebooku kilka zdjęć podsumowania. Tomek na końcu świata. Do usłyszenia jutro. No i się zrobiło tak nastrojowo. Dzisiaj Tomek, taki trochę wujek, dobra rada podpowiadał, ale może też warto skorzystać z tych podpowiedzi. Patrzę na to, co Tomek wrzucił na profil facebookowy. To są zdjęcia zieleni. Wybrał z całej podróży zdjęcia, na których jest dużo zielonego. Gdyby Państwo chcieli dla spokojności, to polecam zdecydowanie. Tomek na końcu świata, Australia, Nowa Zelandia i Wyspy Pacyfiku. Ten profil warto zobaczyć. Sporo tam zdjęć przez cały czas tej podróży Tomek zrobił i wrzucił. Jutro ostatnie spotkanie. Do usłyszenia. Za 6 minut będzie 9. Do usłyszenia także mówimy. Elżbieta Malinowska, Roma Leszczyńska, Piotr Łodaj, Marcin Łukawski. Bardzo dziękujemy. Zapraszamy na jutro, na 6. Przypominamy, że o 18 gala Srebrnych Ust, a po 9 Hirek Wrona. Będzie bonanza, bonanza będzie. Oni nie wierzyli, oni nie wierzą, że ja mogłem dostać się tam do ciebie. Jestem w niebie, jestem w niebie. Nie klęczałem, nie błagałem, wróciłem się na czarno. Taki ktoś jak ja tam nie pasuje. Po